Welkom iedereen bij podcast 107 van 17 juni 2011. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Ik ben nog op zoek naar Da, die ik eigenlijk verwacht. Ik wou toch van start gaan. Heel even voortbedurend op Bitcoin, wat we even aanstipten vorige podcast. Deze week opeens massaal in het nieuws. De hele geldstroom, de virtuele geldstroom had een dip gekregen deze week. En het blijkt dat als je een AMD computer hebt, dat je met een bepaald aantal processorkracht, dat je je eigen AMD computer kan terugverdienen. Dus je moet dan heel lang rekenen en cracken en hacken, maar dan kan je zelf je eigen munten creëren. Vervalsingen dus eigenlijk. Dus dat is niet zo best voor deze muntsoort. Er wordt dus ook gezegd van, dat hele Bitcoin is eigenlijk helemaal geen munteenheid, maar een scam. Of een oplichtingszaak. Er wordt wel mee gehandeld. Dus op zich, het is een soort Lindendollar natuurlijk. Net als de geldeenheid voor Second Life. Alleen dan voor allerlei spellen en allerlei andere dingen op het internet. Oké. Ja, het is me een beetje ontgaan. De hele Bitcoin van de afgelopen week. Het is een beetje. Ik geloof niet alleen dat de virtuele markt in elkaar gedonderd is. Maar dat ook de echte markt in elkaar gedonderd is. Ik weet niet waar precies de AEX eindigde gisteren. 3,32 of 3,33. Maar het is een beetje rampzalig geweest de afgelopen weken. Ja. Ja. En de vraag is natuurlijk altijd, heeft dat nou weer effect op de ICT-bestedingen? Nou, ik zag net dat je. We gaan het zo direct natuurlijk ook behandelen. Lutsec security acties enzovoort. Maar je kan dus nu verzekeringen verkopen. Cyber insurance. Dus er wordt vanuit van allerlei bedrijven op dit moment opeens vragen gesteld van, wij willen cyber insurance hebben voor dit soort attacks en rare dingen en andere gekke dingen die gebeuren. Mogelijk dat dit soort hacks en aanvallen ook niet echt best zijn voor de economie natuurlijk. Als Sony aangevallen wordt en de FBI en weet ik veel wat. Geeft misschien ook, en de banken. Het geeft niet zo'n heel fijn idee voor sommige mensen dat er zoveel te hacken is natuurlijk. En blijkbaar kan je nu alweer cyber insurance gaan verkopen. Dus een soort aanvullend pakket in plaats van virusscans die nu gratis door Microsoft als security essentials worden weggegeven voor tot 10 PC's of zo, mag je dat officieel gratis installeren natuurlijk. Dus kleine netwerkjes van MKB's tot 10 PC's kunnen tegenwoordig gewoon met security essentials worden uitgerust. Gratis. Dus misschien moet je cyber insurance gaan verkopen. Nou, dat lijkt me een bijzonder riskante markt. Omdat het natuurlijk vreselijk hard kan gaan met IT-gerelateerde zaken. We hebben diverse internetbubbles gezien. En als je eenmaal binnen bent, als je door alle beveiligingen heen bent, bij een bank of bij een instelling of bij een database vol met interessante gegevens, dan heb je ook meteen de jackpot binnen. Dan heb Jawel. Je duizenden, zo niet miljoenen aan geld binnen. Maar denk je niet dat zo'n trend die nu lijkt te ontstaan van cyber insurance, dat dan weer ook eisen legt op het netwerkbeheer enzovoort. Dat er dus allerlei beveiligingen in gang moeten worden gezet. En dat dus inderdaad de ICT en de IT-wereld geld de komende tijd heel veel extra geld gaat verdienen aan beveiliging. Eisen van verzekeringsmaatschappijen voor die beveiliging. Ja, de vraag is werkelijk of niet een steeds groter deel van ons geld, wat we vroeger aan beveiliging in de vorm van mannen en hekken en sloten hadden, steeds meer naar virtuele beveiliging gaat. Ik bedoel, als je nou, ik denk dat al misschien wel 20-30% van alle ICT-budgetten daarmee te maken hebben. Als ik kijk naar de advertentiebudgetten zeker. Dat is allemaal bedrijven die veiligheid proberen te verkopen, op welke manier dan ook. Cloud is in andere zin ook een soort veiligheidsverhaal. Hè? Want niet meer op je eigen computer, maar dan zit een... Nou ja, als je dat gaan we niet onze economie langzamerhand virtueel maken? Hè? En dat is dus een trend die je aan alle kanten ziet. Oorlogvoering, we hebben het al eerder over gehad, gamification. Het wordt een spelletje. Tanks worden uitgerust met computers. Nederland gaat investeren in cyberdivisie, zal ik maar zeggen. Mensen die zich daarmee bezighouden. Maar ook onbemande vliegtuigjes die van een afstand bediend kunnen worden. Ja, en ik zag net ook in het nieuws China die bommen heeft geplaatst. Zeggen ze dan vanuit Amerika een soort dat China bommen heeft geplaatst in Amerika. Virtuele computers die daar in het netwerk staan enzovoort. En die kunnen afgaan of die van alles kunnen gaan doen. En als ze dat dus zouden triggeren, dan zou dat een act of war zijn, zag ik net toevallig in het nieuws. Zegt Amerika dat? Zegt Amerika over de Chinese bommen die er zogenaamd zouden zijn geïmplementeerd in allerlei plekken, in allerlei computers in Amerika, zodat die kunnen worden afgevuurd op het moment dat je inderdaad zo'n cyberwar begint. Maar ja, als dat al officieel wordt aangegeven als een act of war, dan is inderdaad de oorlogvoering naar het internet verplaatst. De vraag is alleen dan wat die act of war dan voor tegenprestaties gaat hebben. Gaan we dan fysiek bommen gooien op cybercenters in China? Of gaan we nou alleen maar dat ook dan vervolgens ook virtueel uitvechten op het internet? Wat denk jij, Luc de Van? Ik denk dat het al aan de gang is. Ja. De virtualisatie van ons zijn is ik zie dat toch wel als een angstige trend, hoor. Al onze gegevens staan op het internet. Al onze economie zit op het internet. En onze oorlogvoering zit ook al op het internet. Wanneer worden wij gewoon een plugje, zou ik maar zeggen. Nou ja, maar ik bedoel, we hebben het net over die verzekering die nu opkomt. Het kan natuurlijk zijn dat een verzekering zegt van ja, het is leuk dat jij zelf een server hebt in jouw pand. Met een lokaal systeembeheertje. Maar als je hem bij Amazon of bij Microsoft in de cloud zet, dan garanderen we pas die veiligheid. Ja. Het kan natuurlijk een andersom trend optreden, waardoor mensen denken dat de cloud veiliger wordt dan de lokale netwerken. Of in ieder geval dat ook zo de beveiliging steeds ingewikkelder wordt. En dat we toe moeten gaan naar grote en in die zin betrouwbaar. Mm-hmm. Wat weer lastig is, hoe stel je vast, hoe bepaal je of iemand betrouwbaar is of niet? Maar ja, je kunt het inderdaad niet meer lokaal doen. Kleinschalig. Het moet allemaal goed over nagedacht worden en er moeten een hoop mensen achter staan die weten waar ze mee bezig zijn. Mm-hmm. Het wordt zo ingewikkeld. Dus dat is een te verwachten trend. Ja, dat denk ik wel. Het is nu al de trend. Cyberwar. We zagen net ook dat de NATO, ja, die gebruiken Twitter op dit moment zelfs als gereedschap om te bepalen van ja, wat zijn eigenlijk onze doelen voor Gaddafi en zo. En ze gaan echt gewoon naar de rebellen luisteren via Twitter. Er was ook in het artikel wat ik las deze week over de NATO en de manier waarop ze met Twitter omgaan. En dat ze het echt als een gereedschap gebruiken. Ze roepen dus, Twitter is a great source, zeggen sommige commanders. We get information from open sources on the internet. We get Twitter, zegt een British wing commander. Dus ja, Twitter wordt gewoon echt bekeken en gebruikt om naar rebellen te luisteren en dus mogelijke toekomstige doelen te bepalen. Ja, hoe lang duurt het voor Gaddafi zegt dat dat die verkeerde of tactical misinformation gaat geven. Is ja, dat ook? Dat we natuurlijk, zoals alle wapens twee kanten hebben. Mm-hmm. Ja. Toch? Ik bedoel, in de oorlog deden ze het ook allemaal vreselijk hun best om misinformatie te verspreiden via de radio toen. Hè? En brieven die speciaal foute brieven die zogenaamd door militairen aan hun thuis werden gestuurd en dan werden onderschept. Ik bedoel, spionage is een heel ingewikkeld verhaal. Maar je ziet dus nu wel dat spionage, op een computer wordt een spionage ding. Ja, duidelijk. De FBI, want we hadden het net al even over onze lulsec security figuren. Dat is dus de andere hackergroep. We hebben natuurlijk al een poosje Anonymous, nu deze nieuwe groep. Die zogenaamd ook waarschijnlijk achter de Sony-aanvallen zit. Die heeft nu ook de FBI gekraakt. En allerlei gegevens gepubliceerd. Dat ligt echt allemaal CIA, open. Ja. Ook 3 letters. Sorry? CIA, niet FBI. Sorry, CIA. Ja, erg genoeg dat gebeurt, lijkt mij. Want dat zijn natuurlijk de instanties die niet gekraakt zouden moeten kunnen worden. Ja, liever niet. Aan de andere kant. Wat speelt zich daar allemaal af? Ik heb geen idee. We zagen ook porno-sites die ook gekraakt waren deze week. Waar dan blijkt dat er 9 officiële government e-mailadressen waren gebruikt. Met wachtwoorden natuurlijk. Dus de vraag is natuurlijk als ze... Het waren geloof ik 20.000 records gekraakt. Waarvan er dus 9... officiële government e-mailadressen gebruiken om naar porno-sites te gaan. 9 is natuurlijk genoeg. Als daar ook een wachtwoord wordt gebruikt, als er al dat wordt gedaan, wordt natuurlijk ook het wachtwoord gebruikt. Identiek aan het wachtwoord van de government-instantie. Dus ja, waarschijnlijk komen al dit soort hacks dus via al dit soort omwegen natuurlijk allemaal op gang. Omdat het gewoon users zijn die overal dezelfde wachtwoorden gebruiken. En dus blijkbaar ook het lef hebben om met een officiële government e-mailadres porno-sites te gaan inloggen. Dus ik denk toch dat een deel van de hacks gewoon weer social engineering en wachtwoorden afpakken en hacken is. Dus eigenlijk helemaal niet zo heel spannend. Maar als je natuurlijk genoeg namen en wachtwoorden gaat verzamelen, dan wordt je vlek steeds groter natuurlijk. Ja, absoluut. De beveiliging is meer dan alleen een stukje briljante techniek of briljante hardware. Mm-hmm. Zeker ook het opvoeden van mensen is heel erg belangrijk. Nou, ik denk dat ze nu, omdat ze steeds die lijsten met paswoorden krijgen, en dat ze dus weer steeds verder kunnen inloggen met die lijsten met paswoorden, dat het steeds makkelijker wordt voor deze hackergroepen om dit soort hacks uit te voeren. Dat gaat gewoon steeds makkelijker natuurlijk met steeds meer informatie. Ja, 62.000 gestolen wachtwoorden in samenspraak met e-mailadressen. Ja, ongelooflijk. Wie gebruikt er niet eens een keer zijnzelfde wachtwoord op een andere site? Voor dingen als bankzaken en dergelijke. Ik heb een tooltje dat heet KeePass. Open source. En daar sla ik al mijn wachtwoorden in op. En voor dingen als bankzaken laat ik altijd de interne functie een absurd lang en moeilijk paswoord genereren. Mm-hmm. Dus ik weet het zelf ook niet eens wat het is. Ik weet niet wat ik onthoud is één groot en moeilijk masterwachtwoord zodat ik in mijn database kan. Oké, dus KeePass is aan te raden. Ja, absoluut. Ja. Maar dat betekent, heb ik dan opties dan in een internetcafé, als ik even mijn bankzaken wil doen omdat ik op vakantie ben, heb ik in jouw geval heb ik dan pech? Of kan ik dan toch nog bij mijn KeePass? Je kunt die database meenemen op een USB-sleutel. Mm-hmm. Ik heb een USB-sleutel die dan weer is versleuteld met een ander open source programma. Dus ik Ja, sloot op slot op slot, ja. Nou, TrueCrypt is wel, want dat verbaas ik me altijd over. Je ziet altijd, TrueCrypt is een heel eenvoudig iets, wat echt gewoon iedereen kan toepassen. Dit maakt heel eenvoudig als je gewoon een hele USB-stick, gewoon de hele stick zegt, zonder dat je precies weet hoe TrueCrypt werkt, van nou, doe maar een file. Zelfs dat je, als je helemaal niet ingewikkeld doet, zet je gewoon op een 8 gigabyte USB-stick, zet je een 8 gigabyte TrueCrypt file. En dat is heel simpel gezegd, maak je een partitie aan op die... Oh ja, dat kan ook, maar dat is al wat geavanceerder natuurlijk. Je kan het ook natuurlijk in gewoon een TrueCrypt file van 8 gig stoppen. En dan gewoon zeggen van, nou, ik koppel die even aan. En dan heb je opeens al je gegevens. En die TrueCrypt is tot nu toe niet echt gekraakt. Of niet bekend. Of tenminste, het duurt te lang. Dus ja, alles... Ik kan me herinneren dat enkele maanden geleden er wel wat met TrueCrypt aan de hand was. Maar dit is helaas een beetje het verhaal van de bekende klepel en de bel. Mhm. Wat precies was, kan ik niet meer herinneren. Dus daar zou ik even in moeten duiken. Ja, wat mis met TrueCrypt. Maar TrueCrypt is open source. Of beschikbaar voor Linux, Windows en Mac OS X. En dan kun je zowel op een PC als op een USB-stick. Kun je inderdaad een versleuteld volume aanmaken. Of een bestand waarin je dingen in kunt stoppen. Die je alleen dan met een master wachtwoord kunt benaderen. Mm-hmm. Is altijd aan te raden voor dingen die je niet op straat wil hebben. Want USB-sticks, die raak je natuurlijk kwijt. Die laat je liggen, die worden gestolen. Nou, je laat ze gewoon per ongeluk ergens liggen. En daarom is het eigenlijk gewoon een common om gewoon altijd TrueCrypt op al je USB-sticks te gaan doen natuurlijk. Want dan kan je ze tenminste gewoon eens een keer per ongeluk ergens laten liggen. En dan ligt je data nooit op straat. Dus ik vind dat zeker een goede tip. Laat iedereen TrueCrypt gaan gebruiken. Want het is echt niet moeilijk. En het is wel de moeite waard om voor je USB-sticks. Zolang je nog USB-sticks gebruikt. En niet een of andere online drive gebruikt. Zou ik zeker. Kun je een TrueCrypt bestand neerzetten? Ja. Je kan natuurlijk online. Maar dat, het nadeel van een TrueCrypt bestand is dat het echt een soort disk image is. Dus als je een 8 gig TrueCrypt file online zet. Dan heb je natuurlijk wel wat bandbreedte nodig. Ja, maar heb je ook daadwerkelijk 8 gig nodig voor een paar documenten? Ik heb geen idee. Maar de meeste mensen die hebben toch meestal een 8 gig of hogere USB-stick in hun zak zitten. Dus als je daar een hele image van zou willen maken en je zou hetzelfde online willen doen, zou je toch op ongeveer dat soort aantallen komen. Ik heb geen idee. Het is, je zou hem kleiner kunnen maken. Ik kan natuurlijk heel makkelijk meerdere TrueCrypt files online zetten. Dus de algemene trend is dat we in een heel onbeveiligd, redelijk onbeveiligd netwerk gewoon onze TrueCrypt files online moeten gaan zetten. Dat we dan eigenlijk gewoon best wel safe zijn. Ja, ja, het klinkt allemaal aardig hoor, maar totdat... 2 weken geleden had je een prachtig verhaal over dat Bitcoin. Hè, dat was allemaal veiliger erin. En nou, ook gekraakt. Dus... Ja. Moeten we niet gewoon wachten tot we allemaal een chipje hebben? En, maar ja, die worden dan natuurlijk ook weer nagemaakt. Ik bedoel, we kennen allemaal die science fiction films waarbij dan mensen ergens in een rijm, in de toekomst, een herkend worden qua gezicht of wat dan ook. En dan andere gezichten, maar ook andere chippies en dit en dat al ingeplant krijgen. We gaan er hard naartoe. Ja. Nou, hard wil ik niet zeggen, maar daar gaan we denk ik uiteindelijk wel heen, ja. Ja. Ik zie dat in mijn leven nog gebeuren. Oké, wat hebben we nog meer deze week allemaal? Nee. Nou, we hebben dus allemaal hackers en Bitcoin. En voor de rest hebben we AMD, die nieuwe chips maakt. Die 10,5 uur mee kunnen met gewone batterij. Dus op zich een goede ontwikkeling. Ik denk dat mogelijk de rest ook moet gaan volgen. Want batterijlife wordt natuurlijk, hadden we ook al eerder geroepen, is nog steeds belangrijk. In verhouding tot performance. Dus AMD thumbs up, zou ik zeggen. Ja. We zien wel of het aanslaat in de markt. Xbox, dat vond ik wel interessant. Xbox Live komt uit met de functie Live, gaat videobeelden binnenkort uitzenden. Dus je krijgt dat films en zo rechtstreeks van op je Xbox te downloaden zijn mogelijk. Er wordt nu gezegd in samenwerking met kabelexploitanten. Ja, hoe lang ja, dat? Alleen in Engeland en zo. Het was op 3E is het aangekondigd, die gamesbeurs. Er waren allemaal een beetje nep aankondigingen daar, waarvan je zegt van nou, ja, volgens mij komt het erop neer dat ze de Xbox geschikt maken als een soort set-top voor specifieke aanbieders. Dus als je een abonnement hebt bijvoorbeeld bij in Engeland Sky of zo, dan kan je ook films zien. Ja, ja, maar we zien nu deze week. Xbox was al een internet device. Dus dan hebben ze die functie erin gestopt. Ik vond dat niet zo groot nieuws. Nou, behalve dan dat ze natuurlijk uiteindelijk de kabelbedrijven gaan passeren. Dat zal misschien, dat ja, verwacht ik wel. En het nieuws deze week is dus dat Windows 8 diezelfde... Sorry? De toekomst ligt natuurlijk in die markt. Met online aanbieden van media. En de Xbox staat natuurlijk in een heleboel huiskamers. Staat die al. Dus als zij die markt aan kunnen boren, dan hoeven ze niet zich druk te maken over het verspreiden van hardware die gebruikt kan worden. Want dat is vaak een probleem. Er komen dan bedrijven die media aan gaan bieden, die gaan streamen. Maar dat betekent dat iedereen dan een device moet hebben, een software moet hebben. Maar iedereen heeft al zo'n Xbox in huis. Er staan dan miljoenen overal. Dus ik vind... Ja, maar worden ze ook overal gebruikt? Ik bedoel, dat is een beetje toch het verhaal. Ze hebben allemaal een enorme marktmacht. Maar als Microsoft werkelijk zou mikken op die functie van die Xbox als centrale computer in huis. Dat idee is het dat het de media server zou zijn. Hè, waar je dvd's op kan spelen en dat soort dingen. Nou, ondertussen blijkt bijvoorbeeld dat die hele dvd, ook die Blu-ray die je er mee kan draaien, toch niet echt van de grond is gekomen. Want iedereen zit te downloaden. Dus ze gaan mee met die trend. Maar hebben ze daarmee de functie van de media server in huis overgenomen? Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Maar deze tv-actie, dat is een soort verkapte actie volgens mij. Om eerst leuk met de kabelmaatschappijen leuk te spelen. En dan zeggen ze op een bepaald moment, hey, Apple en Amazon die bieden het rechtstreeks aan. Wij vinden als Microsoft dat we ook recht hebben om Live Plus rechtstreeks aan te bieden buiten de kabelbedrijven om. En ja, ik denk dat het een soort getrapte weg is naar rechtstreeks content aanleveren, rechtstreeks vanuit Microsoft. We zien het ook dat deze week is bekend geworden dat in Windows 8 die eraan komt, dat deze Xbox Live functie ook in Windows 8 zit. Dus alle Windows 8 gewone PC's met Windows 8 kunnen deze Xbox Live functie, dus niet Xbox, maar alleen deze Live, Xbox Live functie, kunnen ze gewoon binnenkort uitvoeren en kan je dus ook je films op al je PC's zien. Ja, maar kijk, ik vind het toch een goede zet. Er zijn nog meer Xboxen in de huiskamer te vinden dan dat er computers in de huiskamer. Ja, goed, we hebben dus binnenkort ook geen Xboxen meer voor nodig voor Xbox Live. Dat is eigenlijk wat hier in het nieuws staat. We hebben gewoon binnenkort het als een standaard soort media player in Windows 8 zitten. Ja. Maar goed, het zijn voorlopig nog steeds allemaal geruchten. Ja. We gaan eens kijken waar het heen gaat en of het gaat lukken. Er is ook natuurlijk een hoop concurrentie in die markt. Dus ik denk dat er toch ook wel wat slachtoffers gaan vallen. Ja, we zien dat Amazon ook naar devices, naar hun eigen tablets gaat streamen. Dat is in ieder geval een uitgelekt iets wat de bedoeling is. Dus binnenkort komen alle tablets van Amazon, kan je ook rechtstreeks naar als je een tablet van Amazon hebt, kan je ook Amazon content viewen, waarschijnlijk voor minder. En ook dat zal waarschijnlijk een bootstrap zijn, want waarom zouden ze het alleen naar Amazon-only tablets streamen? Waarschijnlijk in het begin om hun eigen tablet te promoten, maar na een poosje zal ook dat, verwacht ik, omvallen. Dat hebben we daar. Is daar online? Ja. Zal ik hem... Ik ga hem wakker maken. Ik zag nog Has Sony Been Hacked thisweek.com. Dus daar hoeven we het daar niet meer over te hebben in de podcast. We kunnen gewoon Zitten we nog niet in de podcast dan? Ja, ja, ja. Maar okay. Ik bedoel, we hoeven het nooit meer over of Sony gehackt is of niet te hebben. Er is dus een speciale service online waar je heen kan gaan om te kijken of Sony al gehackt is deze week. Nou goed, ik vond het grappig dat iemand de moeite heeft genomen om has Sony been hacked this week.com te bedenken en uit te programmeren. Hey, goedemorgen. Morgen. We hebben je gevonden. We zijn al gestart natuurlijk. Google wordt gezegd dat ze met 10 jaar oude hardware draaien. Door medewerkers die nu weglopen bij Google. En dat het dus eigenlijk oude rommel is. Is dat zorgelijk? Dat we binnenkort dat kunnen ze hebben toch genoeg geld om, neem ik aan, hun infrastructuur in zijn geheel te vernieuwen? Of zou het zo zijn dat er echt een parallel aan de huidige Google hardware, een nieuwe hardware stack moet worden neergezet om bij te blijven met de huidige ontwikkelingen? Ja, dat is voor ons als leken die niet weten wat je precies voor hardware nodig hebt om de software die Google gebruikt te draaien. Als het werkt, dan werkt het. Maar als zij... Ja goed, dat zeiden we over mainframes ook van IBM van 100 jaar geleden. Maar die zijn ook heel lang in de lucht gehouden. Ja, maar je kan... als het werkt, werkt het. Google ja goed, Google is natuurlijk bedoeld als search engine. Als zij met nieuwe software komen die grotere hardware nodig heeft, gaan ze natuurlijk niet... Ik heb nog nooit van Google gehoord dat het... Oh, het is zo traag. Dat zijn wat hele oude machines. Of de lijnen zijn veel te dun. Mm-hmm. Wat dit nou weer voor bericht is. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Oké, nou goed. Het is interessant dat daar niet echt ontwikkeling optreedt, toch? Want zou ik maar zeggen, het software van 3 jaar oud, 4 jaar oud is al obsolet. En computers van 3 jaar oud zijn ook al vreselijk oud. En 6 jaar oud moeten ze toch echt in de prullenbak sowieso. Helemaal vanaf waar het voor gebruikt wordt. Ja, ja, maar 10 jaar oud. Hardware centers van 10 jaar oud klinkt mij toch niet echt ontwikkeling. Ja, de vraag is, ik was gisteren aan het stoeien met een Xen server. Waarbij ik een te slimme master van de pool wilde koppelen aan een dommere sleef. Mm-hmm. En dus Xen server, ja, dat kan wel. Maar dan moet je wel de slimmere master eventjes downgraden. Zodat hij net zo stom is als de slave die je wil gaan joinen. En dan lukt het wel. En toen dacht ik, hey, dat is interessant. Er is dus toch wel nagedacht bij Citrix over een manier om nieuwe hardware te incorporeren in bestaande infrastructuur. Mm-hmm. Waar het uiteraard dat je dat alleen kan doen als je de slimste hardware zo dom maakt als de domste hardware. Want pas dan kunnen ze elkaar netjes vervangen. En toen dacht ik, nou, dat is niet zo mooi. En aan de andere kant dacht ik, ja, als je dan over een x jaar de oudste doos er weer uitgooit, de nieuwere doos, die kan dan weer gewoon zichzelf zijn. En dan kan de nieuwste doos, die moet je dan weer zo dom maken als de nieuwere doos in het midden. Ja, dan loop je altijd achter, zeg maar, met de ontwikkelingen. Dus dan draai je altijd op de langzaamste schakel. Maar dat is wel een model om hardwarevernieuwing door te voeren. En om de boel even goed non-stop draaiend te houden. Ja, maar wat je ook een trend die je ook ziet bij virtualiseren is dat oude legacy systemen gewoon in de lucht worden gehouden. Van die mensen die nog steeds in Ventura dingen willen publiceren bijvoorbeeld. Ja, dat doe ik graag. Ik bedoel, ik voel het persoonlijk. Nee, zo, maar Wordstar, ga ik ook zo steeds. Volgens mij ben je echt gecensureerd bij het noemen van legacy systemen. Ja. Ik licht even uit. Ja, ik ben er heel blij mee. Virtualisatie maakt het natuurlijk wel mogelijk om systemen eeuwig in de lucht te houden. Dat is het punt wat ik precies wil maken. En ik verdenk Google ervan dat ze dat wel redelijk hebben begrepen. Dus ja, who cares? Als de adverteerders blij zijn en de users zijn blij. Al is het 10 jaar oud, zou ik maar zeggen. Dan is het alleen maar mooi dat ze die troep zo lang in de lucht kunnen houden. Mm-hmm. Maar innovatie is ook een goed ding, zou ik maar zeggen. En virtualisatie staat dat in de weg op dat punt. Dus vraag je dat of is dat een statement? Dat denk ik. Ja, dat is een statement. Jij zegt virtualisatie staat innovatie in de weg. Ja. Nou, ik denk het niet. Je kan een systeem WP5.1 toch gewoon dan 100 jaar in de lucht houden. Dat kan nu op dit moment niet. Tenminste, tot virtualisatie er was, kon dat niet. Oh, nou begrijp ik wat je bedoelt. Je bedoelt het feit dat oude systemen nog steeds gebruikt kunnen worden, zou innovatie in de weg staan. Maakt de noodzaak minder. Dat vind ik een wat te sterke uitdrukking. Want het is niet alleen dat ze zorgen dat WP5 nog kan draaien, maar ook dat, laten we zeggen, de toegang van nieuwere systemen ook beter is. Dus het rekening houden met veranderingen en compatibiliteit naar alle kanten, naar de vooruit en achteruit, vind ik helemaal niet zo gek. Dat leidt tot meer open systeemontwerp, meer helder systeemontwerp. Ik denk dat niemand tegenwoordig een operating systeem kan maken, zelfs Windows 8, wat geen rekening houdt met, zeg maar, Windows 9. En daar gaten voor laat en daar gaten of deurtjes voor maakt. En dat ze er ook Windows 7, 6, 5, 4 en wat we allemaal hadden ook nog erin moeten stoppen. Mm-hmm. Dus nee, innovatie. Leidt virtualisatie van de samenleving tot een beperking van innovatie? Dat is een andere vraag. Je zou kunnen zeggen dat het totaal publiek maken van alles, misschien het virtualiseren van onze hele economie, dat toch wel op termijn wel effect zou kunnen hebben op de drang om te innoveren. Nou, ik denk zelf dat juist door virtualisatie innovatie vereenvoudigd wordt. Maar dat je niet alleen maar verder kunt, maar eventueel ook terug in de tijd als je dat wil. En dat kon voor de virtualisatie niet. Ja. Nee. Maar je bent niet bang dat de mensen straks nog steeds op hun Windows 2000 server werken, waar alleen hun speciale applicatie op draait voor apotheken of weet ik veel wat. Nou, ja, iedereen krijgt applicaties die verdient, hè, elke generatie. Ja, dus het feit dat virtualisatie dat mogelijk maakt, zonder dan daar waardeoordeel aan te laten, de interpretatie ervan moet door de mensen gebeuren. Ik vind het, als iemand dat graag wil draaien en je kunt dat met behulp van een bepaalde technologie, kun je dat doen. Ja, is die technologie dan daarmee slecht? Of verhindert die technologie dan innovatie? Nou, dat zou ik niet zo willen zeggen. Nee, ik vind het alleen maar mooi dat het kan. Want dat betekent dat je dus voorheen kon dat alleen op hele oude hardware. En nu kan het ook op hypermoderne hardware. Mm-hmm. Maar dan met verouderde software. Dat maakt het op een goede manier verantwoord doorgroeien naar de toekomst eigenlijk mogelijk. In plaats van dat het dat tegenwerkt. Want ik denk wel dat de ontwikkeling in hardware zo verschrikkelijk snel gaat, dat zonder virtualisatie het niet meer bij te benen zou zijn. De gewone users, die zijn helemaal niet op de hoogte van een product lifecycle van 3 jaar voor een computerapparatuur. Die denken die bij 6, 7 jaar. Nou, dat gaat in de praktijk gewoon niet lukken. Mm-hmm. Dus als je 100 computers hebt en je hebt ze, als je pech hebt, ze alle 100 op een ander moment gekocht, hè, niet allemaal tegelijk, dan gaan ze ook allemaal op een ander moment stuk. Ja, dan moet je ze vervangen door nieuwe apparatuur. Waar dan bijvoorbeeld weer geen drivers voor zijn voor het oude OS dat je gebruikt. Ja, nou, daar is altijd een virtualisatie. Want we hebben natuurlijk altijd al gezien dat bij sommige grote bedrijven ook met 100 PC's waar jij het over hebt nog steeds IE6 draait. Ja. Dat komt onder dat soort effecten ontstaan natuurlijk bij virtualisatie nog erger. Dat de investering voor nieuw spul niet opweegt tegen of tegen wat er nu gewoon draait, en dat het nog gewoon redelijk iets in leven te houden is. Ja, nou, verzadiging van de markt. Nou ja, maar we hebben het IBM heeft natuurlijk al die mainframes uitgefaseerd, maar dat was omdat ze net niet op tijd waren met hun DB2 servers en weet ik veel wat, want die hadden we toch ook gewoon kunnen virtualiseren. Ja. Ja. Dat had misschien wel een gigantische. Ze zijn de virtualisatiemarkt is later gekomen dan dat iedereen zijn mainframes heeft uitgefaseerd. Maar als dat net overlapt had, had het misschien wel gewoon nog eeuwig doorgedraaid, die mainframes. Zou ik haast zeggen. Maar jullie zeggen dan niet jullie zijn het dan nog steeds niet eens dat als we nu nog allemaal gevirtualiseerde mainframes draaiden, dat dan de innovatie toch een beetje stilstaat. Nou, ik denk ieder zijn ding. Als je dat graag wil, ja, dan moet je dat. Zou je dat dan niet meer mogen? Ondanks het feit dat het wel mogelijk is. Nou, dat vind ik onzin. Oké. Cyber insurance hadden we het net heel even over. Die zal die hier effect op hebben. Dat je dus vanuit de cyber insurance mensen zegt van ja, maar dit is niet te beveiligen. Dus we willen je ook niet verzekeren. Mm-hmm. Alles is te verzekeren. Alles heeft een prijs. Ja? Oké. Okay. Maar met DB, gevirtualiseerde DB2 netwerk wordt dan de prijs te hoog. Vanuit verzekeringsoogpunt. Als je er geen netwerkkabel in steekt, dan is hij security certified. Net als de NTG-server. Dat is security certified, ja, ja. Als je de netwerkkaart eruit haalt, dan vinden wij het goed. Het lijkt wel van die gamerkeur met van die adaptertjes en zo. Het hele apparaat is ongelooflijk crappy, maar als de adapter goedgekeurd is, is het goed. Does it work in Europe? No, you need an adapter. Oké. Okay. Goed, IBM, daar hadden we het net even over, is vandaag 100 jaar. Oeh, ja. Wow. Oeh. Dat is toch wat. Dat hebben we ook weer besproken. Ja. Ja, nou ja, waar is IBM eigenlijk vandaag de dag? Ja? Ze groeien nog steeds. Ze waren nog flink in omzet gestegen en weet ik veel wat. Dus blijkbaar doen ze het goed. Ze komen niet echt veel op iedereens radar. Dat is waar. Tenminste niet op mijn radar. Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk de laatste mastodont uit de wereld van de Mormonen. De anderen zijn kapot gegaan. Mm-hmm. He, want wat hadden we vroeger? Hoe heet het? Netwerken. WordPerfect. Ja, dat kwam allemaal uit die wereld. Van heel, laten we zo zeggen, heel ethisch opererende bedrijven. En IBM heeft altijd toch vrij ethisch geopereerd. Anders dan veel andere bedrijven moest je als werknemer moest je ethische verklaring ondertekenen. Er werd op gelet. Het feit dat ze een net pak aan hadden met een das en dat soort dingen kwam een beetje uit die wereld van de Mormonen. Waar daar gewoon waarde aan gehecht werd. Ze waren ook heel trouw aan hun werknemers. En ik heb een aantal keer gezien dat ze zich uit markten hebben teruggetrokken die een beetje raar werden. Hè? Dus op een gegeven moment was er sprake van home automation. En daar heeft IBM zich uit teruggetrokken, omdat ze vonden dat het daarmee de levenssfeer van de consument te zeer aangetast zou kunnen worden. En toen hebben ze zich daaruit teruggetrokken. Mm-hmm. Ja, ze hebben zich natuurlijk uit gewone laptops al eigenlijk teruggetrokken. Of gewone computers. Ja, en daar, ik proef toch nog steeds dat oude Mormonen, de achtergrond van meneer Watson. Ik vind het altijd een heel goed bedrijf geweest, IBM. Maar ze hebben zich een beetje verscholen in de publiciteit. Ze zijn uit die onderkant van de markt weggebleven. Maar ja, 100 jaar, toch een indrukwekkende leeftijd, zal ik maar zeggen. Voor een tech company is het natuurlijk gewoon geweldig. Ja, begonnen met rekenmachientjes en dat soort dingen. Telmachines, holleritmachines. Ze zijn natuurlijk groot geworden ooit door de dat ze dingen maakten voor de stemmetellers en zo. Ja, ik weet niet, de moeite waard om eens op terug te kijken. Maar het lijkt wel of ze, waar ze 10 jaar geleden IBM, Microsoft, de grote jongens waren, nu het Google en Apple, internet. Inderdaad. Ja, en Apple zijn, ja. Facebook, andere wereld, ja. Andere filosofie, andere ethiek. En de vraag is bijvoorbeeld of een bedrijf als Apple zou blijven bestaan als Steve Jobs er niet meer is. Ja, dat is wel duidelijk. Ja, en of ook bijvoorbeeld Microsoft blijft bestaan als Bill Gates echt weg zou zijn. En niet meer op de achtergrond nog steeds. Wat wil je daarmee zeggen? Dat hun ethiek dat veroorzaakt of hun persoon? Ja. Bij IBM was het zo dat als je te belangrijk was, hè? Als je te veel opviel. Hè, de man die de PC in de markt heeft gezet, ik ben zijn naam even kwijt, die moest op een gegeven moment weg. Die is directeur van IBM, weet ik wel wat, verre landen geworden. Zal vast niet minder zijn gaan verdienen, maar ze wilden geen publieke figuren in het bedrijf hebben. Niemand mocht er uitsteken. Hè, het bedrijf was belangrijk, maar niet de individuele werknemer. Mm-hmm. Dus wat in andere bedrijven gebeurd is. Dat mensen echt, nou ja, Steve Ballmer en zo. Eric Schmidt. Ja, Schmidt. Ja, ja. Dat, dus ik vind IBM in die zin een ethisch en een goed bedrijf. Nog steeds. En misschien is het heel verstandig dat ze besloten hebben om een beetje uit beeld te blijven. De grote jongens in de local area network, Novell was ook kwam ook uit de Mormoonse hoek. Word Perfect. Ja, allemaal overgegaan, hè? Ja. Dus de laatste der Mormonicanen, zou ik maar zeggen. De Mormonicanen. Ja. Ja. Oh, goed. Okay. Apple, ja. Dan maar even, nog even terug. Laten we zeggen inderdaad dat IBM is. Apple heeft een unlocked, noemen ze het echt, een unlocked US iPhone 4S voor $649 aangeboden. Alleen hebben ze daar een beetje een marketingfoutje gemaakt. Want met unlocked bedoelen ze dat er gewoon een willekeurige SIM in kan. Dat is op zich voor de Amerikaanse markt al bijzonder. En dat hebben ze dus unlocked genoemd. Maar goed, dat is niet wat wij Europeanen van een unlocked iPhone verwachten. Nou, dat is wel wat die ook hier decreet is. Ook hier, als je een telefoon koopt in Nederland, zit er een lock op, een SIM-lock. Ja. En het is dus SIM-unlocked. Nou, dat klopt. Wat jij bedoelt is dat je erin kan. Ja, dat gaat een beetje te ver, denk ik. Nee, dat wilde iedereen graag kopen voor $649. Maar het bleek dus alleen maar een SIM-unlocked phone te zijn. Maar het is goed dat het te koop is, want het is toch altijd een beetje crap. Je hebt in Nederland ook van die opzetchipjes en allerlei andere bizarre combinaties gehad om andere SIMs mogelijk te maken. Dus het is goed dat je hem zo gewoon kan kopen officieel. SIM-unlocked. Goed. Daar, had jij nog ander nieuws gezien? Ik heb nog een nieuws gezien. Of Luc is ook ja. Ja. Ik heb nieuws gezien over het inzakken van Facebook in de States. Mm-hmm. Ja, dat ze 6 miljoen mannetjes kwijt waren. En dat vond ik toch wel een signaal. Ja, zijn de sociale netwerksites over hun top heen? Is dat wat aan de hand is? Ik denk dat sommige, dat er altijd verschuivingen optreden. En dat er misschien nu misschien meer naar Ping of naar WhatsApp verschuift of zo. Dat stel dat jongeren liever nu in een WhatsApp-omgeving met elkaar communiceren dan in een Facebook-omgeving. Ja, of is gewoon de psychologische hype voorbij? Ik moest wat mensen vinden van mijn oude televisiekanaal. Dus ik heb een geheim Facebook achterdeurtje. En daar ben ik eens gaan kijken. Maar dit onthouden wij, hè? Nou ja, goed, je weet niet wat achterdeurtje is. Maar ik ben daar gewoon. Ik heb een Facebook-account wat niet herkenbaar is. Dus ik ben gewoon gaan zoeken. En toen ben ik al die mensen e-mails gaan sturen. Een stuk of 50 mensen, ja? Die er allemaal op staan. Heb ik allemaal een berichtje gestuurd. Mm-hmm. Daar heeft er één gereageerd. Laatst had ik iemand aan de telefoon. Hij zei, ach ja, ik kijk helemaal niet meer op Facebook. Ik doe helemaal niks mee en helemaal leuk en zo. Ja? Dus mijn toch wel een aardige groep mensen, waarvan je denkt, het is allemaal televisiemakers, allemaal filmmakers die in de moderne tijd leven. Dat ze het overgrote deel gewoon niet kijkt of niet reageert. Of, hè? Ja. Ik vond het wel opvallend. En is dat niet wat er gebeurt? Dat die miljarden, wat is het, een half miljard Facebookers, dat er misschien maar een beperkt aandeel, een beperkt gedeelte heel actief is. Hey, ik begrijp ook dat er zijn leeftijdsgroepen en marktgroepen die alleen maar twitteren. En er zijn al Facebookers en je hebt in Nederland nog wat LinkedIn's. Hey, het is allemaal verdeeld. Maar ik heb natuurlijk al jaren geleden voorspeld dat het hele social networking op een gegeven moment in elkaar zou storten. Omdat er gewoon niks echts is. Mm-hmm. En toen zei iedereen altijd, nou, maar het groeit. Nou, dan groeit het niet meer. En de vraag is het over de top? Is dat tijdelijk? Heeft dat te maken met de angst dat de FBI meekijkt? Want daar is wel wat de laatste maanden natuurlijk wat meer zorg gegroeid. Hè? Mensen vinden het toch maar angstig dat iedereen op die Facebookpagina's kan kijken hoe al je foto's en berichten kan zien. Is het niet zo dat de Facebook en mobile apps en zo allemaal niet zo heel geweldig zijn? Of eigenlijk niet officieel van Facebook? Of ik heb zelf geen Facebook app. Ik heb apps echt fysiek geïnstalleerd. Ik kreeg ze wel gepusht op mijn telefoon, maar nooit gebruikt. Is het niet zo dat de WhatsApps en de pings en zo dat langzaam... Want het gaat toch eigenlijk om communiceren met je vrienden. Is het niet zo dat die dat heel langzaam op dit moment overnemen? Ik heb daar geen cijfers voor gezien hoor. Maar ik zie zoveel WhatsApp-rommel om me heen dat ik denk... Is dat niet gewoon een verschuiving van de markt? Net als Hives. Hives was vroeger voor iedereen. Nu is het alleen nog maar voor kinderen... En als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, dan doe je toch op dit moment Facebook. Maar is het dan niet zo dat over een half jaar, over 5 jaar of over 2 jaar, dat alweer van, nou ja, dat was vroeger en we doen nu allemaal WhatsApp? Of wat er dan voor toekomstige ding is? Ik weet niet of het niet gewoon een langzaam verschuivende trend is, want... Ik heb het gevoel dat het een verschuivende trend is. We hebben hier een jongen van 19 jaar, die komt van de Fonties en die werkt hier aan een project. Dat is een Duitse jongen die overigens interessant een opleiding gevolgd heeft zonder enige praktijkervaring en daardoor dus geen werk kan vinden. Hè? En nu dan maar master's degree gaat halen en heel slim heeft uitgerekend dat hij daar dan €200 over 2 jaar meer gaat verdienen en dat dan €48.000 over 2 jaar is. En dat als hij dat uitstrekt over zijn hele leven, dat hij eigenlijk tekort komt en dat hij beter gewoon nu de druiven kan gaan plukken. Economisch verhaal. Omdat het allemaal niet meer uitmaakt en dat iedereen zo'n papiertje heeft. Maar hij praat over waar ze over praten op school. En hij zegt, ja, we praten over films en dat soort dingen. Ik zeg, hoe komen jullie er nou achter welke film je moet zien? Want je hebt ook in Duitsland natuurlijk 32 netten. En ja, waar moet je dan, wat is dan je gespreksonderwerp? En dan is het bijna banaal om te horen dat ze toch voornamelijk, zeg maar, ja, de Big Brothers en de Ice Dance en het voetbal allemaal bekijken. En dat hun onderlinge communicatie nog steeds met veel sms'en en Twitter en dat soort gebeurt. Maar dat het groepsgebeuren, het fysieke groepsgebeuren toch nog steeds bepalend is voor wat ze de volgende avond gaan kijken. Ik vond dat verwonderlijk. Hè? Dus dat de kids gewoon op school praten over van nou ja, we hebben gisteravond dat gezien en morgenavond dat. En dat ze dat dan ook allemaal gaan zitten bekijken op de televisie. Mm-hmm. Ja. Anders kan je niet over meepraten. Maar dat is, ja, daarom precies, denk ik. Maar dat daarom denk ik dat... is dus de reden waarom mensen op Facebook zitten. Maar ik denk dat daarom de WhatsApp-achtige. Want we hebben natuurlijk steeds meer zware mobieltjes. Want dat is wat er op dit moment optreedt. En ik denk dat dat ook de trend veroorzaakt bij het weggaan bij Facebook. Als iedereen alles op zijn mobiel doet en allemaal smartphones hebben, dan krijg je dus inderdaad. Ja, dat applicaties die daar communicatie op mogelijk maken. Meer aanslaan. Dus ik denk dat de verschuiving van Facebook naar de mobiele telefoons, dat ze niet helemaal meegaan. Daar moeten ze heel hard aan werken. Ze moeten zorgen dat Facebook eerst goed werkt op de telefoon en dan eens een keer misschien op een website. Ze moeten het omdraaien. Maar Facebook komt gewoon van de websites en van de, ja, ze zijn allemaal geweldig bezig met HTML5 en weet ik veel wat. Maar ze vergeten volgens mij dat ze de maximale kracht moeten leggen in de telefoon-app-ontwikkeling. Dat is mijn idee erover. Ja, goed. Oké. Rim zakt weg. Hebben jullie dat in de gaten? Dat BlackBerry een beetje problemen heeft in de States? Nou, ik zag hier en daar wat geruchten, ook over playbooks en weet ik veel wat. Maar ik heb niet echt, ik heb niet een trend ontdekt dat het helemaal fout gaat met de Rim of zo. Nou, ze zijn van de week op één dag de beurskoers zakte 15% weg, ja? Mm-hmm. Ja goed, we hadden ook Apple die laatst 5% wegzakte en zo. Dus we hebben af en toe van die dips tegenwoordig. Ja. Moet ik me daar zorgen over maken? Ik weet het niet. Ik denk dat dat soort beursdingen niet zo heel erg gelden voor de lange termijn of een bedrijf succesvol is of niet. En het gaat tegenwoordig ook nog om welke patenten je waarop hebt, lijkt het wel. Want al die bedrijven, nou, al die telecombedrijven zijn elkaar met patenten om het hoofd aan het slaan om daar, ja, gigantische bedragen mee binnen te slepen. ongelooflijk wat daar gebeurt, allemaal op patentengebied. Niks meer met IT-bendes te maken, maar het is toch interessant dat dat zo, ja, zo vreemd is in de markt. Ja, dat die patenten zo'n overwicht hebben. Ja, vroeger waren daar grote clubs natuurlijk die daar zich mee bezighouden. Zoals ik geloof dat IBM en dat soort bedrijven echt de meeste patenten hadden per jaar en de Japanners. Maar nu blijken dus allerlei kleine rotclubjes te zijn die dan nog het patent van het gebruik van de letter nul of ik weet nog, destijds was het ad-teken, ja, het gebruik van het ad-teken was het aapje. Mm-hmm. Daar is ook allemaal ruzies over geweest. Ja, ik vind dat het is een oorlog. Ja. En de grote bedrijven zoals Microsoft spannen dus samen, of die gaan weer samen, die zeggen ja, wij moeten toch eens die patentorganisatie, de octrooibureaus, hè, zo heet dat in Nederland officieel, en de octrooi wetgeving eens aanpassen, dat niet iedereen voor zoiets simpels als het gebruik van twee toetsen na elkaar of een bepaald iets, het in beeld brengen van een icoon of zo, daar met rechtszaken kan gaan strooien. En het gaat om ongelofelijke bedragen. Echt honderden miljoenen wordt er dan her en daar betaald ook. Ja, ik vind het ook niet zo'n beste trend op zich, hoor. We moeten ons bezighouden inderdaad met ontwikkeling en verdienen en alles, maar niet met elkaar die patenten. Ik snap best het idee achter patenten, maar hier en daar is het gewoon een beetje ver doorgevoerd. Ja. En dan zeker op dat soort simpele dingen als ik heb recht op de App Store of zoiets. Het woord App Store. Dat vind ik echt gewoon helemaal niet nodig. Het heeft ook iets te maken met het Amerikaanse octrooirecht, wat verschillend is van het Europese octrooirecht. Waar dat wat wij noemen een uitkomst op het gebied van de nijverheid. Hè, dat is dus een eis. Het moet zin hebben en het moet uniek zijn. In Europa zijn we iets strenger. We kunnen iets minder wat in Amerika ziet, inderdaad, van het gebruik van de van twee toetsen tegelijk, dat maakt het al, hè? Mm-hmm. Ja, one-click, voor allemaal van die one-click subscriptions, of nu die in-app betalingen, want daar is natuurlijk allemaal die rechtszaken op dit moment binnen de Apple. En er worden dus Apple developers worden nu aangeklaagd voor het gebruik van inline payment opties, dus binnen de app. Een betaling mogelijk maken is blijkbaar gepatenteerd. Ja, dat is natuurlijk bizar. Want dat zou betekenen dat niemand meer een normale app kan maken waar je ook nog een betalingssysteem in inbouwt. Dus ja, ik vind het zorgelijk dat op zulke elementaire dingen dat het gewoon mogelijk is. En dat je als ontwikkelaar, stel je hebt een kleine ontwikkelteam van 6 man of weet ik veel wat, en je hebt gewoon een leuk bedrijf. Kom je opeens zo'n patent figuur tegen die over zoiets als een betaling binnen een app jou voor miljoenen aansprakelijk stelt. Dat is toch gewoon ziek. Lijkt mij, hoor. Eigenlijk vind ik dat de Nederlandse, als het bedrijf in Nederland gevestigd is, dat de Nederlandse overheid ons daartegen moet beveiligen. Tegen dat soort idiote gedrag. The treat strikes out. Achtige ideeën op internet. Dat is natuurlijk ook al zo'n bizar plan. Die is in ieder geval door Amerika en Zweden en ik dacht Engeland nu definitief gezegd van ja, dat doen we echt nooit, never ever aan mee. Dus dat vond ik wel een goede trend. Dus Zweden is in ieder geval ervoor gaan staan van de three strikes out. Dat gaan we nooit accepteren. Voor de rest nog nieuws dan daar? Want dat ging ik net vragen. Volgens mij zijn we daar al een tijdje kwijt. Oh, sorry. Oké. Okay. Dan wordt het ook geen nieuws van daar. Hey, zal ik nog wel online. Zal ik eens kijken of ik kan. Die te wachten op een heruitnodiging. Ik zal eens kijken. Had jij dan nog wat, Bart? Nou, ik zag dat ze in India later deze maand of begin volgende maand met een tablet gaan komen. En die heeft natuurlijk hele lage specs. Maar dat ding kost bij de introductie slechts iets van €35 per stuk. Mm-hmm. 30 of 130? 35. 35 euro. Mm-hmm. Ja, dat is een zwart-wit ding. Slechts een 7-inch scherm. draait een of andere nog niet bekendgemaakte versie van Linux. Open Office erop. En gaat in het onderwijs gebruikt worden. En ik denk dat als ze dat grootschalig gaan doen, dat ook de ontwikkeling in India een enorme boost gaat geven. En wat je hier natuurlijk in het Westen ziet, is gewoon met die iPads en dat soort rommel. Maar die dingen kosten zo verschrikkelijk veel geld. Het is een beetje elitair aan het worden nog steeds. Ja, maar ik denk dat het de ontwikkeling een beetje afremt. En als je dat ding goedkoop kunt aanbieden, weliswaar met niet spectaculaire specificaties, en een hoop mensen hebben toegang tot zoiets, dat ook de ontwikkeling, denk ik. Ja, er zijn natuurlijk reeksen van dat soort projecten geweest, hè? Een laptop for every child, en toen praten we over $100. En nu praten we over tablets voor nog minder. Het is duidelijk dat in dat soort landen de tablettechnologie beter geschikt is dan laptops. En dat heeft met name ook met het schrift te maken. Hè? Want wij werken natuurlijk nog steeds in het Westen met gewoon alfanumeriek beperkt. Maar daar hebben ze, in China hebben ze een ander schrift. In India hebben ze vaak een ander schrift. Dus voor dat soort landen is het veel geschikter. Gaat het wat... Ja. Lesmateriaal. Ik denk dat dat echt zeker in een land waar de educatieve standaard nog niet zo vreselijk hoog is. En althans niet overal. Dat echt heel veel goede dingen gaat doen. Mm-hmm. Dus, wat betekent dat voor de export? Want gaan we die dingen dan ook exporteren voor hier in de winkels? Dat we in de speelgoedwinkel dan zo'n ding kunnen kopen of zo? Nou, ik denk dat een kind hier in Nederland doodgevonden wil worden met zo'n ding in zijn hand. Je kunt er helemaal niks op. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat er dan wel weer een minister is zoals Verhagen die met zo'n ding rond gaat lopen om duidelijk te maken dat hij sympathiseert met de arme landen. Ja. Ja, het kan wel zijn dat we natuurlijk iets in de verkeerde trend investeren. Want we inderdaad die projecten komen en maar dit blijven nooit echt. Is het niet zo dat we gewoon een telefoon iets groter moeten maken? Het is vaak moeilijk om boeken te verspreiden in grote landen, in achtergebleven gebieden. En als je zo'n apparaat kunt aanbieden, is het heel erg makkelijk om draadloos nieuw lesmateriaal te verspreiden. Je hebt maar één zo'n tablet nodig voor €35. Vervolgens kun je daar heel eenvoudig allerlei dingen naartoe sturen. Mm-hmm. Dus ik denk dat ideaal is voor dat soort landen. En dan gaat een hele nieuwe generatie slimme ingenieurs opstaan over 5 jaar. Dat is een trend wat ik zie in dat soort landen. Kijk, ik heb het weer even over die werknemer van mij. Dan vraag ik aan die jongen, wat heb je nou? Wat lees je nou? Ja, ze lezen niks meer. Hè? Ze zitten de hele dag op het internet, ze spelen en ze kijken televisie. Lezen is niet meer bij. Als ik praat met kinderen uit een andere cultuur, die net eigenlijk voor het eerst in hun leven toegang hebben tot tekst en tot boeken en tot, al zijn ze dan elektronisch, en daar wel gaan zitten lezen en een soort inhaalslag maken en als het ware de 100 jaar westerse ontwikkeling naar van boeken tot elektronische dingen even gaan inhalen en daar vaak heel veel energie in steken en uit een wereld komen waar hun buurjongetje nog oude batterijen zit open te krabben om dat lood eruit te halen. Die mensen hebben ambitie, die willen wat, die willen voort in de wereld. Dat is het ernstigste, de bedreiging, denk ik, voor onze westerse economie. We zijn allemaal een beetje lui geworden. Niemand wil weer meer wat. Achteruitgang, zeker als op andere markten mensen wel heel hard aan het ontwikkelen zijn. Ja. We zijn totaal verwend geraakt in onze werkritme. Iemand om 7 uur opstaan. Ik reed ook weer hier ergens in de buurt door een toeval. We zitten bij Venloveld van die... aspergestekerijen en zo. En toen reden we ergens langs. En toen bleek daar een soort hotel te staan met werkelijk 1000 Polen. En die mensen die werken in shifts en die staan om 5 uur op. En die doen dat allemaal nog, hè. En Nederlanders willen dus daar niet werken. En ik dacht dat dat hier en daar zo wat Polen waren. Maar dat was echt ergens achteraf was een totaal kampement waarvan ik dacht... En het zag er heel gezellig uit, overigens helemaal niet dat het een concentratiekamp is of zo. Het zag er heel gezellig uit met barretjes en toestanden. En heel veel totaal wrakke Poolse auto's in het veld. En dan een hele rij auto's van het bedrijf. Het heet gewoon Work at Hand of zo, die dat dan organiseren. Mm-hmm. Ik ben verbaasd. Dat gaat om duizenden werknemers. Die mensen werken hard, kijken toch blij uit hun ogen. Gaan de Poolse economie weer een zetje geven. Wij raken het toch een beetje kwijt, vrees ik. Ja, dit soort apparaten waar Bart het over heeft, kunnen dat natuurlijk veroorzaken. Dat je de oude, want wij zijn, we hadden al natuurlijk een ZX80 of zo. En daar gingen we alles op leren. Of net iets verder. Maar inderdaad... Nou ja, wij weten nog wat pingen is. Wij weten nog hoe een apparaat uit elkaar gehaald moet worden. Ja? En wat een chip is. Er is een nieuw niveau gekomen bij de meeste mensen. Het moet werken en anders gooien ze het weg. Het repareren van kapotte dingen is, dat past niet alleen meer in het denken, maar ook in de economie niet meer. Als jouw tuinmaaier het niet doet, die je bij de Aldi gekocht hebt of bij de Mediamarkt of wat dan ook, als die het niet meer doet, dan gooi je maar weg. Ja? Voor €249 haal je een nieuwe en niet zeuren. Want inderdaad, repareren kost met het huidige arbeidsloon ook meer dan het hele apparaat. En dat is met computers, dat weten we allemaal. Als jouw computer serieus kapot is en er moet voor €200 aan gerotseld worden, dan moet je de mensen eigenlijk aanraden van nou, koop maar nieuwe. En, Ja, dat gebeurt ook regelmatig. Vandaar dat computers van 3 jaar en ouder ook heel vaak gewoon vervangen worden om die reden alleen al. Ja, ze doen het een beetje raar en dan gooien ze maar weg. En ik heb een computer van 1 jaar staan van HP en ik heb hetzelfde, want hij doet allerlei rare dingen. Waar dingen van kleren ding. Weg ermee. En ik wil helemaal geen Windows 7 en Windows 8, want het werkt allemaal niet. Ja. We gaan virtualiseren. Ik denk dat we daarbij de pot... We gaan virtualiseren en ik wil eigenlijk nu al een elite corps van virtuele soldaten gaan oprichten. Een soort huurlingen. Want dat idee dat daar arme Amerikanen ergens in het middenwesten van Amerika, ergens in een schuur op een kazerne daar oorlog moeten voeren, dat is natuurlijk achterlijk. Ja? Dat kan je natuurlijk veel beter Indiërs laten doen. Die je in Bangalore ook in een schuur zet, maar voor veel minder betaald. En die gaan maar gewoon tegen een ander land vechten die waarschijnlijk in de schuur links ook mensen gehuurd heeft. Het verhaal van de virtualisatie van onze samenleving leidt tot zulke absurde paradoxen. En ik moet zeggen dat de hele science fiction daar soms hele goede inzichten in geeft. Hè? Hoe we met robots werken, hoe we met geleide apparaten werken, hoe oorlog op afstand werkt. Maar we gaan er nog naartoe ook. Het gaat gebeuren en niemand ziet het. Ja? Nou, dat weet ik niet of niemand het ziet, maar in ieder geval volgen wij het op de voet. Feedback voor de IT-bende is te geven op www.itbende.nl, broerse@martinink.com. Ik wens iedereen een prettig weekend en tot volgende week. Hey, doei. Doei.